для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Чалавекі тры сядзела на ганку і чуваць былі іх галасы. Тамаш прыйшоў позна, калі ўжо ўсім надакучыла чакаць яго. Ён быў у новых ботах і трохі захмялелы. І гаваркі, ты, браце, Алесь, выбачай. Пасля зірнуўся да Волькі, выбачайце і вы. Памаўчаў і адвёў Алесю ў бок. Я табе, браце, раскажу, як гэта ўсё было. Зроду на мяне ніхто ніколі не чакаў. Доўга мяне чакалі? А так, нішто. Ну от, бачыш. Прынёс боты Хоніў швагер. Я яму казаў, калі, кажу, пашыеш боты добра, і за тры дні, ну, каб я, значыць, босы не хадзіў доўга, дык барыша пастаўлю. Я думаў, што ён і да барыша такі самы нядбалы, як і да ўсяго. А ён? Ён узяў ды пашыў, як да тое ліха пастараўся. Так, дык, ён шые боты тыдняў два. Я думаю, калі скажу яму пра барыш за тры дні, дык, можа, за якіх дзён 10 пашые. А тут от як! Ты толькі ў мяне з хаты пайшоў, аж ён тыц у хату з ботамі. І добрыя ж боты пашыў. Дык я і паставіў барыша. Прачнуўся, бачу, а вечарам пахне. О, бач, якія галоўкі прышыў. Добры тавар, наточкі падаваў, а халявы старыя, але моцныя. Будуць насіцца, чорт іх не возьме. І пашыў зграбна, бачыш? Астаткі хмелю у яго шпарка прападалі. На сходзе было 7 чалавек. Настаўнік і тут не мог ніяк згуляць. Ён стаяў каля адчыненай шафы і парадкаваў кніжкі. Пасля сходу Тамаш чуў сабе нездавальненне нейкае. Ужо разышліся ўсе, толькі Алесь ды Волька засталіся, як ён сказаў Алесю. Эх, стары браце, я зусім бачу, што не малады. Ай, дык я да таго гэта гавару, што цяжка мне жыць на свеце цяпер. Як быў я малодшым, дык недастачы якія, гэта для мяне ноль, можна сказаць. Еў я ці не еў, але вясёлы і моцны. А гэта сёння ад трох чарак гарэлкі з ног зваліўся. Можа б мне ў гэты камітэт не улазіць. Усім не ўнаровіш, на старасці год ворагаў сабе нажываю. Наравіць усім і не трэба. Ай, нажываю сабе ворагаў, нажываю. Каля царквы, як Мацвей іх ухавалі, дык мяне ж лаяць пачыналі. Няўжо ты, дзядзька Тамаш, здрэфіў? Не, браток, не здрэфіў, але... То ты б, дзядзька, і гаварыў проста, што табе не пад сілу займацца гэтымі справамі, што адпачываць табе трэба. Ах, не то, што адпачываць, і не то, што я не здолю, чаго там. Але ліха яго ведае, думаў, што на старасць прычакаю чаго лепшага. А хто з тваіх таварышаў, ведаю, што хочаш сказаць. Усе гэтак. Нішымніцаю увесь век душыліся, і той памёр, а той... Ты, дядька, усялякую веру згубіў і ў сябе, і ў людзей. Не згубіў я, не згубіў. Памятаеш, як мы ўсё мястэчка ўзварушылі на перамер зямлі? Колькі ворагаў мы нажылі! А гэта да канца падыходзіць перамер гэтай неўзабаве нам жа дзякаваць будуць. Будуць гэта правільна. Само ж нічога ніколі не робіцца, нічога не рабіўшы, дык так і пасля нас будзе ўсё гібець век. Не гавары ты мне гэтага. Што ты мяне, як малое дзіця, угаворваеш? Я стары чалавек, і раз я прыстаў да вас маладых, я нічога дрэннага не падумаў. А я і не кажу, што ты падумаў. Я казаў каля царквы, як Мацвеіх ухавалі. Казаў усім, што мы не дажывом, можа, а Мацвеіў хлопец некалі ў добрых ботах хадзіць будзе. Добра будзе жыць некалі. Ха, я згубіў веру. Што я не працую, га? Не працую. Табе, дядька, адпачыць трэба гэта відаць. Я магу і не адпачываць. У труне неўзабаве адпачну. Што цябе, дядька, за думкі сёння апанавалі? Крыўда ў мяне. Сямейная. Калі я сёння паставіў барыша хоневаму гэтаму швагру, дык і дачка, і сын, як выходзіў з хаты сюды ісці, аблаялі мяне за гэта, збасцілі. От што? Ты не ведаеш гэтыя крыўды, некалі ўведаеш. Можа, і не ўведаю. Як буду я старым, тады людзі жыць будуць іначай. Можа, і не ўведаеш. А ў нас цяпер народ жыве... Ай, Божа мой, міленькі, страхоцце, а не жыццё. Так, страхоцце, а не жыццё. Колькі гэта ўжо будзе год, як твой бацька памёр? 4 гады. Я от табе хачу ў вочы сказаць. Быў твой бацька рамеснікам. Пражыў век, і калі ён дабро тое бачыў. От ты мне што скажы, я табе скажу адкрыта. Мы тут мераем зямлю, камітэты гэтыя, значыць, робім, каб памагаць каму трэба. Я нават стары ў гэтую кашу ўмяшаўся. Шкадуеш, дядька? Не шкадую. Ды дай ты мне сказаць, а? Дык от, робім усё, стараемся як найлепш, і будзе лепш. Аднак жа от, скажам, сын мой ці дачка, усё роўна будуць грызці мяне, як ржа жалеза, хоць каб і прычакалі мы на лепшага ўсяго. Што ты іх перародзіш нанава ці што? Самі тады перародзяцца. Ай, можа і перародзяцца, хто яго ведае. Вам маладым відней. А я, дык хто яго ведае, я ж кажу, галава мне баліць, выпіў, лёг, заснуць не засну, адно сон перабіў. Тьфу! Няхай яно, дасць Бог, праваліцца скрозь зямлю. Што? Ды от усё! Усё, дома мяне вылаялі дзеці. Вакол усе, як на воўка пазіраюць. Страшна. Не то, што страшна. Ну дык што? Ай, не страшна. Не страшна, не. Весела, як мы гэта арудуем. Зямлю ўсё перамерылі. Увесь, можна сказаць, народ узварушылі. Толькі што, от, старыя. Эх, браток жа ты мой, каб я быў малодшы, каб мне хоць год 10 назад вярнуць. Ай-яй-яй-яй-яй, родненькі мой. А то ты думаеш, я доўга пажыву на свеце? Невядома. Што ты мяне як малога цешыш? Ай, на цябе сёння дзядзька Тамаш найшло нешта. Нічога на мяне не найшло. Так, гэта ўсё бывае, гэта ў чалавека. У думкі лезе ўсё. Ай. Ось ты. Жаніцца, ты збіраешся? Не ведаю сам. Можа, не хочаш ты пры Вольцы гаварыць? Я і ёй кагадзе гэтае самае казаў. Ай. Дурыш ты, хлопча. Я табе казаў і кажу. Не траць сілы дарэмна. Бяры хутчэй дзяўчыну, якую сабе. Бяры ды жыві здароў, дзівак ты. Чаго ты чакаеш? Я табе яшчэ раз кажу. Упусціш ты з рук Ганну, а тады за хвост не зловіш. З дзяўчынаю не можна так кошкацца. З дзяўчынаю не спі ў шапку. Шаніся. Ты от... Пакуль яшчэ я жыў, дык мы з табою справу наварочаем. Я от усё пра Леню думаю. Няўжо мы яе не скляпаем, а? Жаніся ты, ды дзяцей гадуй. Раптам Тамаш памаўчаў з хвіліну і заклапаціўся. От... Разышліся ўсе. Ай, забыўся я сказаць перад усімі. Што? Ну, чаму гэта ніхто гэтае плоймы не ўніме? Якое плоймы? Ай, урвіцеляў гэтых камсамольцаў. Яны, праўда, не ўсе такія, але ёсць, што каб на іх паморак, каб на іх унь. Гэты Валька. Первейшы басяк, фулігант, а ўсім запраўляе. Я яго так бы заправіў, што ён назад не выбраўся б ніколі. Ён гэта з табою, здаецца, Волька цягаўся пазаўчора вечарам па прысадах, а? О, нашла з кім валачыцца. Сталая ж дзяўчына, а? Ты, канешне, на мяне можаш і злавацца, але... Волечка, ты моя родненькая. Ці табе з ім хадзіць, а? Ці табе з ім хадзіць? Ён памаўчаў. Эх, аленю, даль Бог, зрабіць трэба. Трэба. Ты от адно ў гаворцы. Трэба ды трэба, ніколі нідзе слова пра гэта і не закінуў. Раней з зямлёю скончыў. Скончылі ўжо, колькі там засталося. Ён жа і выязджае гэтымі днямі каморнік гэты. У нядзелю паедзе. Дык ты от глядзі, каб ён твае дзяўчыны не павёз сабою. Ты глядзі, глядзі, што ты за хлопец, ей-богу. Ай, я пайду. Тамаш выйшаў і каля самага ганка на вуліцы спаткаў Барановічавага кума. Той гнуўся, несучы на спіне, напакованы нечым мяшок. Моцна ступаў звязістымі нагамі. «Што ты гэта валачэш?» «Капусту ад бацюшкі». «А, гэта табе, бацюшка, капусту дае?» «А гэта я яму памагаў высякаць». Гэта ты яму памагаў высякаць, значыць?» «Але памагаў. А ты што тут рабіў у школе?» «А гэта быў сход, каб аленю зрабіць сваю». «Ну і што?» Тамаш хітра прыжмурыў вока і з нячэўку спалохаў Барановічавага кума. «Парублю з хаты і будзе аленя». «Гэта ўжо напэўна?» «Як два ды два чатыры». «Ты, гэта каму аленя гэтае патрэбна, а? Табе?» «І мне таксама патрэбна. Думаеш, адно табе?» «Ай, на чорта яна нам тая аленя, калі ў каго які з гарнецка на пельці семя ёсць, дык ён выцісне якую бутэльку алею і ў тадулічах. Завязі і выцісне, колькі нашаму народу таго алею патрэбна». «А, нічога, будзем пабольш алею гнаць». «Як ты ўжо ліха табе алею захацеў? Мала табе не наеўся, а? Яшчэ парублю з хаты. Такуль ты будзеш круціць светам, а, чалавек? Чалавеча, пражыў ты век, і нашто табе на старасць тая аленя, а? Колькі табе таго алею трэба?» Пасля, як Тамаш мінуў яго, ён паставіў мяшок на зямлю, падапёр яго каленамі, высмаркаў нос і казаў: «Ай, каб цябе чэрві Бог даў елі гэтакага чалавека, як ты гэтага алею не наеўся за ўвесь свой век. Рублю з хаты. Жартачкі». І ўвайшоўшы ў свой двор, яшчэ паглядзеў, як Тамаш далёка ўжо ішоў вуліцаю, такт крокам варушачы шырокімі плячыма сваімі. Пачынаўся вечар. Тамаш пайшоў у прыгрэбку і да цямна успеў яшчэ павысыпаць з мяшку ў пограб бульбу. Змрокам ужо выйшаў ён за гумно на агароды пазабіраць калкі з разгароджанага плота. Ледзьве прыкметная плынь паветра з паплавоў абвеяла яго лёгкім холадам. Ён скінуў шапку і правёў пальцамі ў густых валасах сваіх, моцна харкаючы, адплёваючыся, пайшоў назад. Галава пакінула балець і сплываў цяжкі настрой, што быў днём. Балелі ногі. Трохі муляўся ў пальцы левы бот, але ўсё адчувалася лёгкім. І ўжо не думалася аб старасці. «Дзе гэта калкі?» – загумна падзяваліся, запытаў сына, уваходзячы ў адчыненыя сенцы. «А я ў прыгрэбку пазносіў», – адказаў той панурым басам і падцягнуў гару высокія халявы ботаў, стараючыся, каб яны былі вышэй кален. Халявы зараз жа зноў аб'ехалі ўніз. «Куды б тут пайсці? Хіба да Алеся», – сказаў Тамаш, калі павячэраў. «Ой, знайшоў таварыша», – адказала нявестка. «Да Алеся ён пойдзе. Патрэбен ты Алесю. Той да дзяўчат, пэўна, недзе пайшоў, будзе цяпер Алесь дома сядзець. Ах, да Алеся ён пойдзе». «Ты мне не ўкажаш, куды ісці», – абазваўся Тамаш. Выйшаў на вуліцу і не сцярпеў. «Каб на яе немач, на гэтую кабеціну, от, заўсёды ліха ёй душу сапсуе». Яшчэ завідна Алесь прыйшоў дадому. Маці сядзела каля акна і латала кашулю. На ложку сядзела Барановічых і расказвала, як Хоніў хлопец быў ускочыў у цэбар з лугам і не апарыўся толькі за тым, што луг быў халодны. У хаце цямнела. Каля печы задзіраў галаву певень і распоразу спяваў. «На перамену надвор'я певень спявае», – заўважыла Барановічыха і зноў расказвала пра хлопца і пра халодны луг. Сагнуўшы левае плячо ў хату бокам, нейк увайшоў старац, яшчэ па дарозе пачаў спяваць: «Пакрый, Господі, зямлю травою, мора вадою, рыбу лускою, неба зорамі, а чалавека шчасцем». І раптам перарваў сам сябе. «А, добра ваш певень спявае». «Нішто сабе спявае», – адказаў Алесь. Старац спяваў далей, таксама перарываючы сябе: «Памяні, Господі, за галоснымі званамі, за яснымі свячамі». «Мусіць, галагуцкага заводу ваш певень?» «За божественными имшами, за добрыми душами. А ці няма у вас кислые стравы? Каб їхнія душечки отпочивали, каб усім живым счастье пригукали». Гэта што луг быў холодны, не мог ён бяды сам сабе нарабіць, ускочыўшы ў яго. А от у астраўку была штука. Дзяўчына лыткі апарыла. «І каб таму злыдню памерці, хто не мае Бога ў сэрцы». Тут уже Барановічыха перарвала яго песню. «Ну і што ж было з тай дзяўчынаю?» «А нічога, у бальніцы пакачалася трохі, а пасля ўсё зажыло. А парыць дык апарыла, можна сказаць, ніштавата, да самых цягляў заняло». «А ці няма ў вас кіслае стравы?» «Ёсць. Ці не ўлілі б мне, а? Калі ласка ваша сірбануць з лыжку якую. Ой, пачакай, я зараз увалью. А ці не пусцілі б пераначаваць? Начуй. Ой, няхай вам пан Бог пашле збавенне, шчасці і долю, каб вы мелі заўсёды тое, чаго самі ад Бога найвышшага хочаце. Тут вось у адной хаце мяне прагналі. Няма чым, кажа, дарыць, няхай і твая торба згарыць. От усялякія людзі ёсць на свеце. свет вялікі, але людзі на ім. Не было яшчэ такое галавы, каб пералічыла ўсіх. Ой, што чуваць на свеце, людзі добрыя, можа, вайна будзе, не чулі? Не чулі, адказала Барановічыха. А хіба вайна маецца быць? Ты і па свеце ходзіш, што табе лепш і павінна быць вядома. Ой, чаго не ведаю, таго не скажу. Пра вайну нічога не чуў. Мусіць, такі не будзе яе. Нешта не чуваць нідзе нічога. Яму далілі есці, і ён сцішыўся у мыцельніку на лаве, пільна ўслухоўваючыся, што гавораць у хаце. Алесь дастаў з камінку тытунь і стаў закурваць. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.